राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 10 दिसंबर 2000 रामायण कथा के अंतर्गत प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम सौंदर्य सारे नंद प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृदुत कंसचाणोरम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, साधन करना वालों को सावधान रहना चाहिए। नारद जी महाराज अत्यंत भगवान के प्यारे भगत है, उनमें भी जब मोह हो जाता है, मानो पहले तो काम क्रोध आदि को जीतना मुश्किल, और इनको जीत जाए तो विराजाभिमान बड़ी मुश्किल है। साधक के लिए बात बड़ी समझ नहीं है, अब क्या करे आदमी। ये तो भगवान की कृपा हो और भगवान के चरणों का ही शरणक है। भगवान में भी हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हरदम ये करता रहे और डरता रहे और भगवान का विश्वास रखे कि वो डर नहीं, भगवान का विश्वास भगवान की कृपा से होगा, ये सब भगवान की कृपा से होगा। अपने का जहां भाव आया अरे कुछ न कुछ तो गलती हो जाती है, का तो जीते काम क्रोध जीत जाएंगे, उनको हम जीत जाए तो अभिमान आ जाएगा, अब क्या करें। इस वजह से साधक को बड़ी सावधानी से हे नाथ हे नाथ हे परमेश्वर हे परमात्मा हृदय से क्यों देखा नहीं गुरु, नहीं नकल रूप से नहीं भीतर रूप से पुकारते रहे। नारद जी जैसों को अभिमान हो गया, बड़ी मुश्किल हुई। मेरे गुरु साधु मिले थे, वो कहता था मैं तो ये कहने में संकोच करता हूँ, महाराज जैसे आपकी मर्जी हो जैसे करो, ये कहने में बड़ा संकोच होता है। नारद जी राज दशा होगी हमारी भी डर लगता है, क्योंकि मन में अभिमान आ जाता है। पहले तो काम करता वो जीतना मुश्किल है, और जीत जाए ठीक तो अभिमान आ जाए कि हम क्या करें। तो हे नाथ हे प्रभु हृदय से पुकारता रहे हरदम हरदम हरदम। अपनी कोई शक्ति नहीं माने, अपनी शक्ति माने और अभिमान आया, शक्ति कुछ मान ले नहीं अभिमान आ जाएगा। तो इस वास्ते साधुओं के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नारद जी महाराज के चरित्र को देख करके बड़ी सावधानी की जरूरत है, समझ नहीं पड़े। नारद जी महाराज भी समझ नहीं पड़े, भगवान प्रकट हुए, मन में जब इच्छा हुई तो भगवान प्रकट हुए, तो प्रकट हुए समझे हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, ऐसे मान लिया मन में। महाराज एक समझे ही नहीं, क्या महाराज जय विधि हो या है ना थे तो गोरा करियो सो बेगी दास में तोरा कह जय विधि हो परम हित वो हित मानते हैं भगवान का, तो परम हित करूंगा, बड़ी कठिन बात है। महाराज फिर अभिमान आया, फिर फलिति हुई। अरे लाल विषय नहीं चलता, लाल जी महाराज है हारे तो शहता। भगवान जो करते हैं बड़ा हित करते हैं, परंतु आदमी सह नहीं सकता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पहले से ही पुकारता है भगवान चढ़ना हुआ। अपना पण मैं पण आया गीत में दावा बताए, मैं पण उसमें आया था। ये होता सब हमारी कृपा से, ये जान लेता है मैं किया मैंने किया मैं जीत गया। अरे भाई सब भगवान की कृपा से हुआ। परंतु भाई समझ में नहीं आती बात, बड़ी मुश्किल है। विश्वास दे हर समय हे नाथ हे कृपानाथ हे स्वामीन हे प्रभु। हर समय अपने में कोई अभिमान आने न दे, अपने में आ जाता है तो वही जिक्र भी आ गया तो हमारे अभिमान आ जाएगा। पर तुम यू नहीं समझे कि नारद जी का आ गया पर तो हम भगवान के शरणों के शरण रहे तो मन नहीं आ सकता। भगवान के शरण से अधिक अलग हुआ और अपने में अभिमान कुछ आया तो जीते तो मुश्किल, न जीते तो मुश्किल। सब तरह से आप पता आ जाएगी भाई, फिर अपने बस की बात है नहीं। तो केवल भगवान के चरणों का सहारा, हे नाथ हरदम करता रहे हरदम करता रहे। मैं कुछ हूँ इसमें सब आपत है, सब इसमें आपत है। मैं कुछ भी हूँ इसमें आपत है। तीन बात बताई, एक मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात है। दो बात में तीसरी बात है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये बात है बड़ी मार्मिक बात है। मैंने पुस्तकों पढ़ी है, पुस्तकों पढ़ी वो याद आ जाती है, कहने पर तो याद आ जाती है परंतु वो आचरणों में भगवान की कृपा नहीं आती, नहीं तो आती नहीं भाई। इस वास्ते कृपा का सहारा हरदम याद रखो, हरदम हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो पुकारते रहो। हृदय से भीतर से चित्त चित्त से ठीक हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ कृपा मांग दो भगवान है। भगवान ने कृपा के बिना भाई काम नहीं हुआ। पहले तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह त्रिभु है, ये छुआ ने दी लगा विश्व जीवन में आग, बचते बिरले ही ये हरि सरोवर में भाग। भगवान के चरणों में जाकर बसते हैं, इधर छो ने संसार मात्र में निकल की और आ ही जाते हैं काम और क्रोध लोभ और मोह मद और मत्स। ये ईसा अहंकार आ ही जाते हैं। अरे बड़ी मुश्किल होती है आदमी बसना, मुश्किल हो जाता है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हरदम करता रहे हरदम ही, बड़ी मुश्किल हो गई। साधु क्या करे बेचारा, घबरा जाता है। अगर बात ही नहीं वो समझ जाते हैं। कारण उसमें अपना अहंकार है, अपना अहंकार कारण होता है। उस अहंकार को मिटा दो फिर ठीक होगा, पर बेटा हाथ ही बात नहीं है। भगवान को पुकारो, भगवान हे नाथ हे नाथ हर दम भगवान को पुकारो। हमारे ही गलतियां होती है, हमारी गलती अपने अहंकार की होती है भाई। मैं कुछ हूँ मेरा कुछ है, मैं कुछ हूँ मेरा कुछ है, इसी से आफत हो रही है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, इसके बाद में मैं कुछ नहीं हूँ तुम कहा बनेगा। मैं कुछ हूँ ऐसे विचार करेगा तो कुल काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ पाखंड तरह तरह के अवगुण है वे आ जाएंगे। ये भगवान की माया विचित्र है, हरि माया भगवान है। इस वास्ते भाई और सब साधन करने वालों को सावचेत रहना चाहिए। दुख आकर पड़ता है तो समझ में नहीं आती क्या करूं मैं, कैसे करूं। देखता है मैं कुछ करता नहीं हूं, फिर भी होता है, कहता नहीं भीतर में अहंकार है, उस अहंकार के कारण यह बताती है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, भगवान से प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। सुदर्शन जैसे कहा है वैसे चेत करो, हे नाथ, फिर भगवान से पुकारो, भगवान की कृपा से ही बच सकता है, नहीं तो बचा मन कर रहे। नारद जी में ऐसी हुई, फिर कृपा करें भगवान ने माया को खींची, तब नारद जी होश हुआ, साधुओं के बड़ा बड़ा विचार करने पर भी होश आता नहीं। तुम कहा महाराज मैं क्या करूं, तुम कह जाओ शंकर के नाम लो, अपराध भगवान विष्णु का किया, परंतु भगवान शंकर शंकर का वहां जबरदस्त करो, जा जब सत्ता सौ बार भगवान का नाम लो शंकर का तब तुम लोग, क्योंकि शंकर ने कृपा करके और बताया तुम ये बात कहो मत, मेरे को मत करो, भगवान की बात चले तो भी प्रसंग छिपा देना कहना मत, पर मन में अभिमान आया हुआ मैं इतना बड़ा जरूर कैसे नहीं कहूँ। उनके मन में शंकर ने कृपा करके कहा कि तुम ये बात कहो मत चुप रहो, पर मन में समझा कि शंकर यही इच्छा है, शंकर कामदेव को जीत गया, अरे वह भी जीत गया, अब दो हो गए, इस बात शंकर मना कर रहे। अच्छी मन का ऊंचा ऊंचा समझना, अकल जब ठीक नहीं होती तो ऊंचा समझता है, इस बात से हे नाथ हे कृपा सिंधु हे कृपा सिंधु भगवान से प्रार्थना करो भाई बहनों, सबने सबसे कह रहा यही है कि भगवान को करो, भगवान ने कहो हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, बड़ा संकट आता है, बड़ा संकट बड़ा संकट, समझ में नहीं आती करूं क्या, मैं क्या करूं, दिखता है मैं तो निर्दोष हूँ ऐसा दिखता है, हर दोष दोष है भीतर भरा हुआ अपने मातम है, अभिमान है अभिमान, वो अभिमान एक दुख होता है, पर वो समझ में नहीं आता अकल में नहीं आता, ये भाई हमें बीते हुए जानता है, मैंने बीते पता नहीं है, जिसे बीती है वो ही जान सकता है। नारद जी महाराज जैसे जैसे भगवान के भगत, नारद जी महाराज है ये नारद जी भगवान के बहुत भगत है, प्यारे भगत है, पर इनमें भी तो वैसी बात हुई, तो ये नहीं करना कि बड़ों के हो जाए और बड़ों के हो जाए छोटों के हो जाए सब के हो जाए, पर भगवान के चरणों का आश्रय रखे, हे नाथ पुकारता रहे, मैं पढ़ने का अभिमान नहीं हो अपने में, मैं भगवान को पुकारने वाला हूँ भगवान से प्रार्थना करने वाला हूँ, तो अभिमान आ जाएगा अहंकार आ जाएगा, अगर वो आ जाएगा तो महाराज सोचने की बात सोचेगी नहीं अपनी, अपना दोष सीखेगा नहीं, दूसरा का दोष सीखेगा, दूसरे ही कर दिया उसने ही कर दिया उसने ही कर दिया उसने ही देखते दूसरे का दोष, अरे होता है दोष अपना, बात ये है नारद जी महाराज भी नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो आप और हमने समझ पाए ऐसे नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि नारद जी के होगा तो हमारे होगा ऐसा नहीं है, ये अर्थ नहीं है सर, इसका अर्थ है कि सावधान रहो, भगवान को पुकारो, बड़ो बड़ो के हो जाए अपने क्या चीज है, बड़ो बड़ो के हो जाए हमारे हम क्या चीज है, हमारा कितना साधन है, कितनी हमारी शक्ति है, मामूली पदार्थों के बीच में लोलू हो जाते हैं, तुच्छ पदार्थों के लालायत हो जाते हैं, ऐसे हमारी कोई शक्ति नहीं है, देखता है कितने दिनों से भजन करता हूँ जप करता हूँ कीर्तन करता हूँ भगवान का आश्रित हूँ, परंतु भाई भीतर में से आ जाती बात है, ये तो सर हृदय से हे नाथ पुकारे तो भगवान की कृपा से ही बच सकता है, नहीं तो बढ़ना बढ़ा बड़ी मुश्किल है, भगवान की कृपा से बचता है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे नाथ, हरदम भगवान को पुकारते रहो। जहां अपने में कुछ भी अभिमान आया, जानकारी कुछ हुई, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। फिर अपने हाथ ही बांधते रहते, वहां तो समझ नहीं पाता। नारद जी महाराज समझ नहीं पाए, भगवान ने जो माया खींची है ना, तभी समझ पाए, नहीं तो समझ नहीं पाए। आप और हमारे, आपकी हमारी ऐसी दशा, हम भी ऐसे ही है, हम देखते नहीं, हमारे लोग यही नहीं, हम तो ठीक करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा सुनते हैं। लोग नहीं है भाई, अपना अभिमान है, अपना अभिमान, वो अभिमान हमारा तंग कर रहा है, दिख रहा है दूसरों का दोष, दूसरों दोष नहीं है। सब मूल में गलती हमारी होती है, मूल में तो अपना अहंकार हुआ था। महाराज तपस्या करने लगे तो कामदेव आदि आए, सब ने विकास किया, सब पर जीत गए, तो जीते तो बड़े बड़े खबर रमापद दासू सेवक चाप सके को उतारू, बड़े रखवार रमापति जासु। मूल में बात तो है एक, पर उसमें कार्ड मान लिया अपने को कि मैं जीत गया, अरे तू नहीं जीता है, बड़े रखवार रमापति जासु, जिन्हें बड़े भगवान है वो वैसे हुआ है, ये बात समझ में आती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से कहना है, भगवान को पुकारो, भगवान को हरदम पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हरदम पुकारते रहो, भीतर से पुकारते रहो। और ये सावधान रहो, हरदम सावधान सावचेत रहो, ए उमराते अपने में, फिर मन लगता नहीं, भजन में मन लगता नहीं, ऐसा नहीं लगता कुछ भी। मूल में कारण होता है अभिमान, मूल में कारण अभिमान होता है अपना, वो अभिमान भगवान खींचे तो समझ में आता है, तब नारद जी महाराज फिर समझे, नहीं तो ईर्ष हुई और ईर्ष्या हुई कि आप तो दो दो ब्याह करना, हमारे एक ब्याह भी नहीं कर दिया। इसी महाराज अन्य कांड के भी अंत में कहा कि महाराज ऐसी बात हुई, आपने कहा श्री बड़ा मोह बड़ा, भगवान ने कहा देख भैया मैंने भी माँ ब्याह किया तो आज स्त्री के लिए रोता बैठता हूँ, कथा हुई नारद्री साप दिया, उसको भगवान ने स्वीकार किया, जो भगवान को इंतजाम हुई है यह स्वीकार किया है, पर नारद जी समझ में नहीं आया। ये बात बीतने पर बाद में भी हो गया, महाराज क्या कहूँ मैं, तो इसमें उपाय दिखाई एक ही है, हे नाथ हे नाथ, भीतर से विकार करे। भगवान की कृपा से बसता है, ऐसी बात है भाई। इस वास्ते आप भगवान शंकर ब्रह्मा आदि सब में ये बात आती है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी सबके ब्रह्मा, वो ब्रह्मा चोरी कर ली, बछड़ा भी चोरी कर ली, मनुष्य ग्वाल बाल भी चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, बड़ी विशुद्ध भगवान ने माया अशोक भगवान ने पुकारे हे नाथ हे नाथ, तो साधारण आदमी भी ठीक हो जाता है। वो आदमी साधारण हो बड़ा हो छोटा हो वो कारण नहीं है, अहंकार आता है बीच में, उससे होता है ये सब, उसका होता है वो अहंकार नहीं आवे, अपना कुछ नहीं, हे नाथ सब कहते हैं कि अपना अहंकार है, वो छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। वो अहंकार बीच में आता है, समझ में नहीं आती बात, बीच में नहीं थी, मैंने कोई अगुण किया ही नहीं, मैंने अपराध किया ही नहीं, अपराध दूसरा दिखे, भगवान का अपराधी का भगवान ने यहां तक नारद जी ने कह दिया कि उम्र में कोई अच्छा काम आपने किया ही नहीं, आपने जो किया गलती कर दी, कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अवगुण देख रहे तो भगवान में अवगुण ही अवगुण दी थी, सदा स्वार्थी हो तुम, अपना स्वार्थी किया, अपने ब्याह दो कर लिया यार, मेरे एक भी नहीं होने दिया, शाब्दी है सर नारद जी में शाब्दी, आपने कोई अच्छा उम्र में अच्छा काम किया, जब आप मणि ले ली, हमने लक्ष्मी जी ले लिया, सुख सुख आप ले ली, भगवान शंकर को धोखा दिया, उनको जहर खिला दिया, ऐसे काम आपने किया, ऐसा काम आपने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, भगवान दोष दोष देखता है, ऐसे संत महात्माओं में दोष दोष देखेगा, जब वृद्धि ऐसी होती तो दोष ही दोष देखेगा, साधारण आत्मा दोष देखते है, परंतु भगवान में और भगवान के भक्तों में दो में तो दोष ही दोष दिए, कोरा दोष कोरा दोष दोष, उम्र में कोई अच्छा काम आपने नहीं किया उम्र में, क्योंकि उनको दोष है नहीं, अपना भाव बिगड़ गया, अपना भाव बिगड़ने से बिगड़ा होती से भगवान बिगड़ा है, भगवान ने काम किया, हम लोग सब ठीक है, भगवान ने किया, सब दोष गया, उम्र में अच्छा काम किया ही तो भगवान दोष नहीं, तो ये कहा है अपना अंतकरण है, अपना अंतकरण है, इस कारण से सब होता है, दूसरा दोष दिखता है और हमारा दिखता नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे कृपा सिंधो, भगवान से प्रार्थना करो, हे कृपा सिंधो कृपा करो, भगवान की कृपा से बचता है, एक बात है, एक ही बात है इसमें, जो भजन में लग जाता है वो छोड़ता नहीं, उसको भगवान छोड़ते नहीं, सब बात तो है, परंतु बीच में ही अहंकार आता है, उसे दुर्दशा होती है, दुर्दशा भगवान करते हैं, वो करते हैं कृपा करके, पर वो कृपा समझ में नहीं आती, गुस्सा आता जोर से, भगवान बलिदान आती, भगवान को श्राप दे दिया, तुम जाओ तुम्हें स्थिति नहीं होते फिरोगे, मेरी दिशा नहीं करी आपकी ऐसी हो जाती, भगवान शिकार परंतु बात यह है भाई, अहंकार अपना है, अभिमान अपना है, अपना कोई अभिमान है तभी ये दुर्दशा होती है, ये दुर्दशा नहीं हो सकती, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ, तीन बात, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं हूँ, ये तीन बात ठीक हो जाती है तो ठीक हो सकता है, तो करनी बात है, पहले में तो मैं भी आपके लिए और बात कह दी, पहले में उसको बात है, परंतु काम में लानी है कठिन है, ए भगवान की कृपा हो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, साधारण साधारण ठीक हो जाता है, ये बड़े बड़े ब्रह्मा जी आदि गौ बछड़ों चोरी मनुष्यों की चोरी ये काम कर ले भगवान ब्रह्मा जी ने, कितनी कृपा करेंगे, उचित बात है, इस बात से सावधान रहो भगवान को, यही बार है भगवान नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग श्री शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2057, 10 दिसंबर 2000, रामायण कथा के अंतर्गत, दोपहर लगभग 1:30 बजे, कलकत्ता, राम। भगवान राम जी तो चरित्र है, गोसावी महाराज संत शिरोमणि है, उन्हीं